Բարև հայրենակիցներ, այսօր մարտի 4-ն է, օրը ուրբաթ։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիրը, ինչպես միշտ, հայեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը, կներկայացնի Արմինե Գրիգորյանը։ Հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Այսօր դուք կլսեք Հովհաննես Թումանյանի թագավորն ու չարչին լեգենդը Սուրեն Քոչարյանի ընթերցմամբ։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Արմինե Գրիգորյանին։ Օրն ուրբաթ է, և ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Ֆրանսիական մուլտիպոտ ստուդիո ճարտարապետական ընկերությունը հանդես է եկել սեփական տան հեղափոխական օրինակով, որը հնարավորություն է տալիս գեղեցիկ հարմարավետ տուն հավաքել ընդամենը 4 օրում, օգտագործելով միայն պտտակահան։ Ինչպես նշում է Odyssey Central-ը, ուշագրավ նորույթը ստացել է Pop-up House անվանումը։ Տունն իրենից ներկայացնում է առանձին-առանձին պատրաստի հատվածներ, որոնք պետք է իրարամրացնել Lego-ի խորանարդիկների օրինակով։ Մասնագետները նշել են, որ այս տունը հիմնականում նախատեսված է ընտանիքով ապրելու համար։ Այն ունի հյուրասենյակ, խոհանոց, երկու ննջասենյակ, երկու լոգասենյակ, աշխատասենյակ, բաց պատշգամբ։ Աղբյուրում անրամասնում է, որ Pop-up House կարելի է պատվիրել համացանցի միջոցով, յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի դիմաց վճարելով $1,200-$1,900։ Գումարը կախված է պատվիրատուի նախընտրած հումքի որակից։ Չինաստանի Դալյանի ազգային համալսարանի ուսանողները ստեղծել են հեղափոխական հեծանիվ, որի միջոցով կարելի է միաժամանակ և մարզվել և լվացքանել։ Ինչպես նշում է Odyssey Central-ը, ինքնատիպ գյուտը ստացել է Bike Walking Machine կամ կրճատ BWM անվանումը։ Հեծանիվ վարելը շատ առողջարար զբաղմունք է, դե իսկ լվացքանելը պարտականություն։ Ուստի մենք որոշեցինք օգտակարը համատեղել անհրաժեշտի հետ ու ստեղծել այսպիսի սարք, նշել են գյուտի հեղինակները։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ ստատիկ վիճակում գտնվող հեծանիվն ունի կեղտոտ հագուստը դնելու վայր։ Երբ մարդը շարժում է հեծանվի ոտնակները, համապատասխան էներգիա է արտադրում, լվացքի մեքենան գործի է դրվում։ Աղբյուրը նկատում է, որ BWM-ը դեռևս կոնցեպտի տեսքով է, իսկ դրա զանգվածային արտադրության համար գումար ուսանողները ներկայում չունեն։ Կալիֆորնիայում Google-ի ինքնակառավարվող մեքենայի մասնակցությամբ առաջին վթարն է տեղի ունեցել, հայտնում է Reuters-ը։ Միջադեպը տեղի է ունեցել փետրվարի 14-ին, սակայն այդ մասին հայտնի է դարձել միայն հիմա։ Mountain View-ում Lexus RX 450H ավտոմատ կառավարվող մեքենան փորձել է շրջանցել ճանապարհին հայտնված ավազի պարկերը և բախվել ավտոբուսին, փոխանցում է լենտան։ Վթարի պահին Lexus-ն ընթանում էր մոտ 3.2 կմ/ժ արագությամբ, իսկ ավտոբուսը 24 կմ/ժ։ Google-ի ներկայացրած հաշվետվության մեջ նշվում է, որ ավտոմատ համակարգը կարծել է, որ ավտոբուսը կարող է դանդաղեցնել ընթացքը, որպեսզի թույլ տա վարորդին առաջ անցնել։ Վթարից ոչ ոք չի տուժել։ Google-ից հայտնել են, որ ընդունում են որոշակի պատասխանատվությունը կատարվածի համար։ Facebook-ը ոչ միայն ռեակցիա կոչվող նոր լայքերը ավելացրել, այլ նաև դրանք թարգմանել է տարբեր լեզուներով, այդ թվում անգլերենից ովահենային լեզվով, հայտնում է գազետան, վկայակոչելով The Verge-ը։ Սոցիալական ցանցում հնարավորություն կա անցում կատարել ծովահենային լեզվի իրեն բնորոշ վարապաշարով։ Այսպես սուպեր լայքի համանմանությունը թարգմանվում է որպես «ջերմացնում է սիրտս», «հահամ վերածվել է յոհոհոյի», «ոուն դարձել է գրողը տանի»։ 2016 թվականը նահանջ տարի է, և Google-ը որոշել է այդ կապակցությամբ նոր Doodle թողարկել։ Դրա միջոցով երեխաներին հեշտությամբ հնարավոր է բացատրել, թե ինչ բան է նահանջ տարին։ Որոնման համակարգի սովորական պատկերանիշի փոխարեն հայտնվել են երկու նապաստակներ, որոնք խորհրդանշում են փետրվարի 28-ն ու մարտի 1-ը, իսկ նրանց միջև խցկվում է երրորդը՝ փետրվարի 29-ը։ Եթե հավատանք տարածված կարծիքին, ապա նահանջ տարին միշտ յուրահատուկ է լինում։ Նաև կարծիք կա, որ փետրվարի 29-ից ծննդյան օրերը մնացած տարիներին արժե մեկ օր շուտ նշել։ Սակայն այդ ավանդույթները ժամանակակից աշխարհում հազվադեպ են պահպանվում։ Ճապոնիայում երկար երշիկի տեսքով խաշած ձու են վաճառում։ Այս ձևը թույլ է տալիս արագ և խնամքով կատարելապես հավասար կտորների բաժանել ձուն։ Ինչ վերաբերում է բաղադրությանը, այն միայն ձու է պարունակում, առանց ավելորդ ավելումների։ Երշիկանման ձուն պատրաստում են սանովով 6-32 հատուկ սարքի օգնությամբ, որն առանձնացնում է հում ձվի դեղնուցն ու սպիտակուցը, այնուհետև դեղնուցի միջուկ ձևավորում, միաժամանակ այն պատելով սպիտակուցային զանգվածով, որը պատրաստվելու ընթացքում ամրանում է։ Ըստ Կեդեմրուի, արդյունքում հարմար և ամբողջության բնական ձևով ռուլետ է ստացվում։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Խոսափողի մոտ Արմինե Գրիգորյանն էր։ սնդեմի իզուրեն խոստումները եթե չկա կոստերը այս անձերի տատակ եմ բողոցները այս անձերի տխուրեն իմ աչկերը այս անձերի իզուրեն խոստումները եթե չկա կոստերը Բարձիկն է թերում օրվա մարտի 4-ի թողարկմամբ, մեզ կարող եք լսել 2-7-ի ցուրփատ 15-20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Այժմ լսենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրա Բրկոյանին։ Քաշաթաղի քարեկար ծուդի միջնակարգ դպրոցի 8 համակարգ դասարաններում սովորում են 36 աշակերտ, ովքեր մարտի 3-ին մասնակցեցին Մայրենիի օրվա նվիրված Վիկտորինա մրցույթին։ Դպրոցի ուսմասպար միջոցառման նախաձեռնող Արմինե Վահանյանը, ողջունելով ներկաներին և ագարավելով մրցույթի սկիզբը, հեղեկացրեց, որ նախորդ բոլոր դասարաններում անցեն կացրել թելադրություններ և շարադրություններ։ Նույնիսկ 12-րդ դասարաններու աշակերտներից կազմված 4 թիմերը՝ մեղուներ, փոքրիկ արծաթի, կորլիներ և ռացիոնակիրներ մրցեցին Մարենիի իմացությամբ, դատաստանելով բառագիտության, ուղղագրության, բառակազմության, շարադրության և այլ թեմաների արդերին, ինչպես նաև երգով, պարով ու ակնիքով։ Մրցույթը գնահատող աննախումբը նախագահում է շրջակազմի կրթության և սպորտի բաժնի վարիչ Տարտուշ Մոսիչյանը։ Կազմում էին նույն բաժնի աշխատակիցներ Արաքսի Այվազյանը, Սիրված Կամազյանը, Պետրոսի երկու միջնակարգ դպրոցի Հայոց լեզվի ուսուցիչ Ջիրայր Հակոբյանը և Քարեկահի դպրոցի հումանիտար առարկաների Մեթոդ միավորման նախագահ մրցույթի նախաձեռնողների Բորիս Ավասյանը։ Մոտ 2 ժամ տևած մրցույթի ընթացքում միջին և բարձր դասարանների աշակերտները ցուցադրեցին իրենց դիտելիքները Մայրենիի վերաբերյալ, ինչպես նաև կարողությունները ազգագրական տարերում ռազմամարմնացիական երգերում և հայ ներդրամասերների ստեղծագործություններն արտասանելով։ Ընդմիջումների ժամանակ տարական դասարաների աշակերտները հանդես էին գալիս երգով, ակնքով, հումորով։ Իրենց բավականին լավ պաշտպանեցին 5-րդ համակարգ դասարանի մեղուներ թիմի երեխաները, ովքեր Մայրենիի իմացությամբ չզույգեցին բարձր դասարանցիներին։ Սակայն ծանոթ տվեցին երգի և ակնքի մրցույթում, ընդհանուր ավարտեցին առուտ 6 միավոր և գրավեցին 2-րդ տեղը։ 11-12-րդ համակարգ դասարանի հրացանակիրները 124 միավորով առաջինն էին։ Մրցույթի ավարտին Տարտուշ Մոսիչյանը շնորհակալություն արտաքին կազմակերպիչներին, կարևորեց նման միջոցառումները դպրոցներում աշակերտներին տվեց խորհուրդներ։ Դպրոցի տնօրեն Վալոդյա Գալստյանը նշեց, մրցույթը կայացավ միացյալ ուժերով, շնորհավորեց երեխաներին, կազմակերպիչներին, շնորհակալություն արտաքին անձնախմբին։ Երեկացրեց նաև, որ առաջին և 10-րդ դասարան չունեն։ Կարևորեց նաև այն, որ դպրոցը չունի դահլիճ և նման միջոցառումներ անցկացնում են դասարաններում, որի պատճառով ծնողների մի մասը չի կարող ներկայացնել։ Միջոցառմանը ներկային Քարեկահի և այլ դպրոցների ուսուցիչներ, ծնողներ, համակեր ղեկավար Մարինե Պետրոյանը։ Հիշեցնենք, հեռախոսագծում Զոհրա Բրկոյանն էր։ անուշիկ ձենքի կա, ես կզի հեյրա Ծոլա, ծոլա, ծոլա, ախ յար յարոջան Ծոլա հարկ ու սարում, ես կզի հեյրա Ձեզ հետ կարծիք հաղորդաշարն է, մեր հանդիպման օրերն ու ժամերն անփոփոխ են նաև մեր լավ դրամադրությունը, որն էլ, սիրելի ունկնդիրներ, ձգտում ենք փոխանցել նաև ձեզ։ Այժմ լսենք Հովհաննես Թումանյանի թագավորն ու չարչին լեգենդը Սուրեն Քոչարյանի ընթերցմամբ։ Hey, love man room, kase khulung, matnik marjan, aparanjan. Հավձու բերեք, առեք տարեք, խունջիկ մունջիկ հարսնու աղջիկ, էժան գտամ, լավը գտամ։ Եսպես կանչելով փողոցից փողոց, իբրև թե չարչի մի թափառական, չարչու կերպ մտած, ինչպես վիշապ օձ անցնում էր ինքը շահ աբաս արքան։ Հեյ, ով կուզի թելու ասեղ, դուրս եկեք, դուրս ինձ մոտ էստեղ։ Չարչի աղբեր, ասեղ ունես, ես կողմը բեր, կանչեց միկին հայ գաղթական, ու մոտ գնաց չարչին կնկան։ Ո, ինչ ասեղ, իսկ նոցիքիստ, թոպը մի հաց, ույ թանգեխիստ, մի խոսիր քուրիկ էդպես, շահի կյանքը թե կսիրես։ Աման, հողեմ գլուխը շահի, աստված շահից հեռու պահի, արև տապրի չարչի աղբեր, էդ անունը բերան մի բեր։ Վա, էսքան էլ չար լինի մարդ, ինչ արել շահ ձեզ վատ, գազան թուրքի սրից փրկել, չոր ջուղայի քարից պոկել, բերել է ձեզ ազատ փարիա, աչքն էլ քաղցր միշտ ձեր վրա։ Ով, հերիք է չարչի աղբեր, մի խոսեցնիր ինձ դրանից, երնեք դրա ոտը կոտրեր, չգար, հաներ մեզ մեր տանից։ Եկավ վարար հեղեղի պես, զարկեց մեր շեն, մեր լիջուղան, ոչ աստծուն նայեց, ոչ մեզ, սրպեց, բերավ ողջ տեղահան։ Թող արինք փակ մեր տուն ու ժամ, բանալիներ նարազնացինք, սարի ուսից վերջին անգամ ետ նայեցինք ու կանչեցինք, աստվածածին վերին կաթան, քեզ ամանատ մեր սուրբ վատան։ Ուր որ գնանք մեր վատանից, մեզ դարձրու գերությունից։ Աղաչեցինք աղերսելով, ետ շուրեկանք ու անցկացանք, ծեծով, կոծով, հրով, սրով, ծով արազի ապահասանք, արազը ծով, արազնելման, դուրս է եկեր իրապերից, անցեք եղավ մեզ հրաման, շահն է հրաման տալիս վերից։ Ետևը սուր, առաջը ջուր, սուկ, վայնասուն, իրարանցում, բառաչում են մեծ ու պուչուր, իրար գրկված գետը լցվում։ Ենսը, որը որ մենք տեսանք, քո թշնամին թող չտեսնի։ Ախ, երբ պիտի մենք տեսնենք մեր անեծքը երկինք հասնի։ Ու գալիս են չարչու գլխին կիտվում պանդուղդ գերի հայեր, անեծք շահին իրեն գահին անիծում են երկինքնի վեր։ Շուր են գալիս իրենց բնում չարչու աչքերն սպառնալի, ձեռնու ոտը դող են լինում ու սևակնած հարց է տալի։ Շահի առջև հապայնոր գորում էիք միաբերան, թե ապրում եք դուք բախտավոր ու օրհնում եք թախտն ու իրան։ Սուտ էր ախպեր, դու մեզնից մեկն ինչ թաքցնենք մենք քեզանից, բայց մեր սիրտը ոնց չծածկենք այն մարդակեր չար գազանից։ Սուտ էր, ու միշտ քանի որ կա շահ ու գերի ըստրուկ ու տեր, չի լինելու երկրի վրա ոչ շիտակ խոսք, ոչ կյանք, ոչ սեր։ Մռնչաց չարչին, աբեն շպրտեց, դուրս եկավ տակիչ շահ Աբաս նահեղ, նաջաղը ցոլաց, իջավ շեշտակի, գերի ծերունին փռվեց տեղն ու տեղ, փռվեց ու միշտ քանի որ կա շահ ու գերի ըստրուկ ու տեր, չի լինելու երկրի վրա ոչ շիտակ խոսք, ոչ կյանք, ոչ սեր։ Ինչպես միշտ այսօր էլ մեր եթերաժամը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Անտոնիո Վիվալդին, իտալացի կոմպոզիտոր, ջութակահար, դիրիժոր, Աբրահամ Ալիխանովա, հայտնի ֆիզիկոս, ԽՍՀՄ-ում միջուկային ֆիզիկայի հիմնադիրներից մեկը, ԽՍՀՄ-ում առաջին ատոմային ռումբի ստեղծողը, ֆիզիկոս գիտնական Արտեմ Ալիխանյանի եղբայրը, Ջորջ Գամովը, ռուս և ամերիկացի ֆիզիկոս, աստղաֆիզիկոս, որն առաջինն է հաշվարկել գենետիկ կոդը, Աշոտ Ռուխկյանը, հայ հայտնի սելեկցիոներ, Հանս Յուրգեն Ազենկը, անգլիացի հոկեբան, Պոլ Մորյան, ֆրանսիացի կոմպոզիտոր, գործիքավորող դիրիժոր, Ռուդոլֆ Խաչատրյանը, հայաստանի ժողովրդական նկարիչ, Գենադի Մալխասյանցը, ռուսաստանցի հանրահայտ բալետմայստեր, Յուրի Սենկևիչը, ռուս բժիշկ, ճանապարհորդ, ճանապարհորդների ակումբի հեռուստահաղորդավար, Լարիսա Լուժիննան, ռուս դերասանուհի, ՌԽՖՍ ժողովրդական արտիստուհի. Բարեկամներ, կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք երկուշաբթի նույն ժամին։